أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. سورة القصص مقصد سورة حالوكا كحال موسى عليه الصلاة والسلام تسلی ورکئی نبی علیہ الصلات والسلام تا فحالات د موسی علیہ السلام سره تسلی ورکئی امت د نبی علیہ السلام تا فحالات د بنی اسرائیل سره تفسیری واقعیه د موسی علیہ الصلات والسلام شروع دا روان دی آیاتونو کې د پیدایش تذکرہ اوشوا. ولما بلغ اشده واستوى آتيناه حكما وعلما. اس پر یہ آیاتوں کہ اللہ رب العزت دزوانے تذکرے اللہ کی چار کلم موسیٰ علیہ الصلات والسلام زوان شو اول معشوم الویدو الویدو د فرعون پکور کی آن تردیج موسیٰ علیہ الصلات والسلام زوانے طور سے دو. ولما بلغ اشده او هر کله چې ورسېدو موسی علیہ الصلات والسلام اشده مضبوطیا د عمر تا آتیناه حکما وعلما آتیناه حکما ورکڑیو مونگ دتا حکمن اختیار د فیصلی و علمن او پوہا وکذالک نجزی المحسنین اہم دغرنگی بدلور کو مونگ نیکانو تا. اللہ رب العزت فرمائی چار کل موسیٰ علیہ الصلات والسلام زوانے طور سیدو زوانی یعنی دغ پینزیش تو کالو طور سیدو زکد 25 سال پا عمر کے سڑے الہ برابر زوان شی او دا زوانی بیا د 25 نوال تر د 40 سال پوری وی د 40 سال نه بعد بیا ګورا بسر او گیره کې سپین ویخته لګیدل شروع شي او بوډاوالی شروع شي. موسیٰ علیہ السلام تو سلام زوانے تو رسیدو وستوا او برابر شو پا اندامونو باندے یعنی برابر زوان شو. آتیناہو حکم و علما ورکڑو مندت اختیار د فیصلے او پوہا. اللہ و اما والا تا طاقت د فیصله ورکړو اختیار د فیصله می ورکړو یعنی فیصله کولې شو و علما او پوها د خو د بد تمیز به کولې شو د حق او د باطل تمیز به کولې شو وکذالک نزل محسنین اوندرنګي بدل ورکو مونږ نیکانو ته ودخل المدینه تعالی حین غفلت اوس الله غ واقعیه ذکر کوي د قبطی د وجلو چې موسی علیه السلام تو سلام سوک ورکو نو پاغه باندې مرګ راغو اوندغه قتل بیا سبب وګرځیدو د مصر د پریغستو او مدین ته دتلو او لس کال بیا په مدین کې د شعیب علیه السلام سره تیر کړی دی. دغه واقعی طرف ته اشاره کوي الله رب العزت فرمایي ودخل المدینه علی حین غفله من اهلها او دن شو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خارتا علی حین غفلت من اہلہا او وقت نا خبرے دو سیدن کو ردی کی وقت نا خبرے یعنی دغ دغرمی وقت کاروبار لگ سلوشی او اکثر خلق آرام کئی دغرمی فوجد فيها رجلين يقتتلان نو مند موسی علیہ السلام په دې خار کې رجلين دوتن سړی يقتتلانی چې جنگ کول یو بل سره دو کسان ولیدل چې یو بل را پر زولی او جنگ کولو دا سوکو هذا من شیعته وهذا من عدوه هذا من شیعته دا یو د ډلې ددنا وهذا من عدوه او دا بلو ډلې د دشمنانو ددنا یو بنی اسرائیل او یو فرعون یو د موسی علیہ السلام د ډلینو او دغرنګ یو د فرعونانو د ډلینو د موسی علیہ السلام د دشمنانو د ډلینو فرعون یې لګې شو او دغرنګ بنی اسرائیل را نیولې ری چې شابه دا بوج به پورته کې او سرین فرمایي جنگ هم په دې خبره باندې و چې یو وای زدا بوج نشم وړې دا ډیر دروندې او فرعون وای چې نه دا به خامخ وړې او په دې جنگ دی فرعون لګې شو بنی اسرائیل زمکه لرا چولې له د پاسه په ناشته چې څنګه دی بنی اسرائیلی دا موسی علیہ السلام ولیدو فاستغاثه الذی من شیعته فریاد کو دتا غسړی من شیعته چې د ډلې د دنو د ډلې د موسی علیہ السلام نه یعنی فریاد چوکړو بنی اسرائیل موسی علیہ السلام د فریاد وکړو د چا خلاف علالذی په خلاف دا غسړی کې من عدوه چې د ډلې د دشمنانو د دنو د فرعونی په خلاف ته شکایت وکړو فریاد وکړو موسی علیہ السلام ته جو موسیٰ راشه دا ظالم دے اخلاص میکتے نا ظلم راوانی کئی زوتیم زدہ بوج نشو مڑے او دیوی ندا بخا مخوڑے راشه ظلم راوانی کئی او امداد میوکا فوقدہو موسیٰ موسیٰ علیہ السلام راغو او سرین فرمائی او دغرنگی اگو تویل چی ولی ظلم کے چی بوج نشو اڑے خو لکھا میکا یا تو سره لگ مدد وکاو یو سو سره هغه ته اجازه تاسو کې زکه دا خو غلامانو دغه رنګ کمزوري خلکو او هغه هغه چنت خلکو موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته وای ځان ته پکې سوکې موسی علیہ الصلوۃ والسلام ول سوک ورکو سی ول ورکو یو سوکې ول ورکو یو دکې ول ورکا چې څنګه سوک او دکې ورکا نا صاحب داغه په پوزه کې ساو و چې سیو کو را پرې و تم بڑشو فوقذه موسی نو سوک ورکو دتا موسی علیہ السلام فقضا علیه مرگ راغو پد باندی فیصلو شو پد باندی د مرگ مرگ پی راغو ایو نیم سڑی پوزا کی سائی کرا چه سنگ سوک ورکو آخو پیغمبری سوکو کم سوکو پیغمبری سوکو اچھے ورکو ناغ چه سوکو را پریوتو نو قالو یری موسیٰ علیہ السلام حازا من عمل الشیطان دا جنگ ستاسو دا دوانو د کار د شیطان نو دا ستاسو د دوانو جنگ دا د چاو دا د شیطان کارو یا قال ویل موسی علیہ السلام حازا دا ظلم ستا او قبطی من عمل الشیطان د کار د شیطان نو چې ظلم دی کولو نو انجام دی وسکلو چې هغه وایي زه نه شم مړی او ته وایې نه شا به وړې به ظلم دی کولو نه دی انجام شو بعضې وایي وی قال وویلې موسی علیه السلام چې هذا من عمل الشیطان دا کار زما د دا عمل د شیطان نه دی موسی علیه السلام تو سلام غلط کار وکړو چې د مظلوم امداد وکړو څه وایې تاسو دا ښه کار وکړو که بد کار وکړو چې ظلم یې کولو ظالمو او بلی مظلوم کړو نو موسی علیہ السلام خو ظالم له سزا ورکو دغه رنګي مظلوم ته بچ کو او سوخ دې نو ور کړې جره هغه مړ شي دې له ور کړو په سوخ سوخ مړی لګه په سوخ مړی سو نو حاځا کې مونږ دوه مانیو کې چې یو دا جنگ ستاسو د دوانو یا دا ظلم ستا او قبطی چې ظلم دې کولو قبطی فرعونی ته وای خان انه عدو مذل مبین یقینا دا شیطان عدو دشمن دے مذل مبین گمراہ کون کے اخکارا شیطان زمون دا ټول اخکارا دشمن دے نو قال وین موسی علیہ السلام رب و رب زما انی ظلمت نفسی یقینا ما کمی اکڑو زان لرا دانا چی ظلم میں اکو پزا پزانی سا ظلم اکو مظلوم امداد دا ظلم دے پسان باندی ظالم با ظلم کئی پا مظلوم باندی او تا دا ظالم لاس منی سا دا ظالم لاس دا ظلم نمو بندو ورنکا بندی کو نو زان سر دے ظلم کو نبی علیہ السلام جی فرمائی انصر اخا کا زا ظالمن او مظلومت دا خپل رور امداد او کا خواک مظلوم دے او دا غرنگی واچو خلی تا واچو بچا اخرا ما تو ککے نو نبی علیہ السلام فرمائی چی امداد او کد خپل رور خواک ظالم بھی او کد مظلوم بھی صحابو یا حضرت دا مظلوم امداد خوبو کو ظلم نبی منی کو بچ بے کو دا ظالم امداد بسنگا کو نبی علیہ السلام او فرمائیل دا ظالم دا ظلم لاس اونی صدا دا غی امداد دے چی ظالم دا ظلم لاس اونی زنو دا پزان زیادے شو ہاں نانا یاد ساتا ظلم پا مانا دا کمی ظلم پا مانا دا سا دا کمی سورہ کہف 33 کتا سلستیو کلتل جنتین آتت اکولہا ولم تظلم من حشیعا دا دو طرف باغ ورکول بے میویخ پلے او کمی بے نکولو دا دے میوو نظر بر دانا چی ولم تظلم من حشیعا باغ با ظلم نکولو نو باغ ظلم کئی کہ باغ کمی و زیادے کئی کله میوی ډیری کی او کله سگی هغه کمی کی نو باغ به پورا میوی ورکولو کمی به نه کولو نو دلتم دغه مانو کا ځکه شان د پیغمبر دی قال ویلی موسی علیہ السلام رب و رب زما انی ظلمت نفسی یقینا ما کمی وکړو ځان لرا څه مطلب شو الله د فرعون په کور کې اوسېدم ډیر نعمتونو ډیر سہولیاتو قتل میں جو کو خدا کا سہولیات میزان لکم کڑل کنا فائدے میں کم اکڑے اس بہ پٹ پٹ گرزم فاغفر لی نہ بخنو کی ماتا نہ سگنے کڑے ہو یا ساتھ دیتا شان عبودیت وئی چی انبیاء پا ہر موقع کی دا اللہ نہ بخن غواڑی دا نبی علیہ السلام بجس او یا پیرے یا سل پیرے بخن غخت دا اللہ نہ روزانہ نووری نعوذ باللہ من ذالک او یا سل گناو نہ بیکل او کل کل بخن غختل وی دا گناہ دا معاف کولو دا پارا او کل کل بخن غختل وی دا رفع درجاتو دا پارا دا درجو دا پورتا کولو دا پارا نو فاغفر لی دیتا شان عبودیت و یا فاغفر لی یعنی استر علی پردرا ولی پا ما باندے اللہ ترا بانی پردرا ولی زکر دا دشمن ملک تے او طاقت تے دا دشمنانو نو اللہ ترا بانی پردرا ولی قوم تا میں مسئلہ جوڑا نشی فاغفر لی نو پردرا ولی پا ما باندے یا بخنو کی ماتا فغفر له نہ پردے را وسط بد باندے یا بخنے اکڑ دتا انه هو الغفور الرحیم یقینا دا اللہ امدا اللہ دے بخن کے مہربان ذات قالو یلی موسیٰ علیہ السلام رب و رب زمان بما انعمت علی پس عبد آغی چتا احسان اکڑو پا ما باندے احسان ستا ہوئے لے احسان ستا ہوئے لے ستا ہوئے لے لکا احسان ستا ہوئے لے احسان دل تو ہوئے لے دا مظلوم امداد تا چا اللہ تا پا ما احسان اکو چی او ظالم لمی سزا ورکو دا مظلوم امداد مو خدا احسان دے نا چیار کل تا پا ما دا دمر لوی احسان اکڑو نا زب سنگ دا کافر امدادی شم فلن فلن اکونا زوہیر للمجرمین نا نبشم زا امدادی دا مجرمانو اللہ زب چرم دا مجرم امدادو نکم دا مظلوم بلکہ زب اچھا امداد کوم دا مظلوم امداد بکو ما ارے دغه کې خوري ګلاس ته لګي وبخو پکې راوالې دا یو ماشوم ورپس فاز به فی المدینه خائفا ورستیر شو او دا رنګه سبا شو موسی علیہ السلام بیا د غرمې وروته فاز به فی المدینه خائفا نو ګرځې دو موسی علیہ السلام په خاریه کې خائفا یریدون کې یا ترقبو انتظار کولو انتظار د سکولو چوز فوجیان راضی و نیسی میں او درنگ سات راضی و نیسی میں زکا سڑے تی مرشے ہو کنا کوئی با خبر ہو کنا سوکی ورکڑے ہو اغسر شو اغا مرشو نو انتظار کولو یا ترقبو فریاد اکڑو موسیٰ علیہ السلام تا یا طلب دے امداد اکڑو دے موسیٰ علیہ السلام نا موسیٰ علیہ السلام چوکتل بیائی را پرزو لے دے بل فرعون لگے شوے دے او مگر دلے بیا پر زولے دے او دغرنگی اغسر اعلان جدا چی موسیٰ علیہ السلام بولی دو ناغت ہوئی وئی راش موسیٰ ویلے دن میں مخلاص کا راش امداد میں ہوکا امرست میں ہوکا قال لہو موسیٰ ویلدت موسیٰ علیہ السلام انکا لغوی مبین یقیناً تو خام خام پریشان خکار ہیں تو ڈیر پریشان ہے تو ڈیر بزدل ہے ڈیر بے غیرت ہے کرمی منری دے چی بل دیران پر زوری او چی گورم نو تو بلان دے او بل بدر بائیں دا پاس ہے او چی گورم نو بل برا پر زوری تو ڈیر پریشان ہے موسیٰ علیہ السلام میرا دو کہ چی ورشم ہو دا فرعونے تلری کما ہو دے بچ کما اگر امداد لور روان شو فلما نرادا پسر کلان چی رادا اکڑ موسیٰ علیہ السلام ایب دوش باللذی چاملو کی پاغ سڑی باندے وعدو اللہم چاغا دشمن در دوانو دے موسیٰ علیہ السلام ورغو چی فیرونی باندے ہم لوکم دا ظلم کئی چی لاسی ونی سمر دی مظلوم امدادو کم چی سنگ موسیٰ علیہ السلام ور روان شو نو قالو یلد یا موسیٰ چا دغی دلا اکم دلا چی لاندے پروتو او قبطی بے دا پاسو فیرونے اگر دلا قبطی تا فیرونی تا تکڑا نو او گورا خم موسیٰ تا سنگ زان تکڑا کئی گورو تا قالو یلد یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اتوریدو ایا غوارتا ان تقتلنی چو وجنی ما کما قتلتا نفسم بالامسی لگا سنگ چو وجلے دو یو نفس بالامسی پرون موسیٰ علیہ السلام بر روان شو چیزو بر دا امداد اکم ور ظالم لاز پونی سر اغویل جلو پا مارا روان دے احمال سکرا کئی چی سنگ موسیٰ علیہ السلام والا رانیز دیشو نو دیو تا دلان دینا وی خیر خودے گا نا مام وجنی جو لکہ سنگ جلے پرونگا کس وجلے ہو مام وجنی انتوری غیرتی سڑے گورا نا احسان و سرا کواقع بی غیرت سڑی سرا بی احسان نکے بی غیرت سڑی سرا چی احسان اوکی قرآن و توخے نو پلار کا تیری کی سلام بم در باندینا چھو کم از کم یو تن گورا چی غیرتی وی ناغت قرآن خایا نو سار لخو مخ بدن ناڑی کنا او چی کم اکسل سڑی تا قرآن اوخے دگرنگی دل سڑی تا قرآن اوخے او احسان و سر اوکے نو که سوا پا لار دل رازی مخیل نو لار با بدلکی تو وزر سی روانی نابم را روانی نو لار با بدلکی یا با تیر چی خو سلام بوان چی ولی زکدار دل سڑی دے بی غیرت سڑی دے موسیٰ علیہ السلام بے غیرت سر احسان کڑیو در ظلم نے بچ کڑیو نو مغا بے غیرت والا راس سکو اغیخ کارکو کر تکا چاہتا پتا نو در غرمی وقت خلقو دو چاہتا پتا نو جدا موسیٰ علیہ السلام بجرے دے خواراز والا مغخ کارکو وی دسی مام بجنے لگا سنگ چی پرون دی کس وجلیو ان تو ری دو سر پدی اکتفاونا که خمخ کیو گورا ان تو خپل لتکڑ دے ان تو ریدو ارادہ نکیتا یا نغوانیتا اللہ انتکونا مگر دا چشیتا جب بارن فی الاردے زورور پا مصر کے تزان زورور کارا کول گواڑے چیزا گورے پا یو سک سڑے وجہ دیشم وما تو ریدو انتکونا من المسلحین او نغوانی تا چه شیط دا اصلاح کون کنا یا دا اصلاح را وستن کنا تا پا مصر کی بدماشی کول غواڑی اصلاح نرا وستل غواڑی جوڑ جاڑی را وستل نغواڑی موسیٰ علیہ السلام اصلاح را وستل کد فسانی خورو اخو اصلاح را وستل دغرنگی موسیٰ علیہ السلام تو سلام بدماشی کولا بدماشی خوختل بدماشی گفت یا ساتا آغا والا آغا پرده سکڑا آغی تیوچا تکڑا او دغرنگی الزامی والا گولو فیرونی چی سنگ دا خبر غوری دا چی خوا زمونگ دا آغا تن قاتل دے دے آغا بنی اسرائیلی امل تا پریغستو پا مند مند لالو فیرون لا چه دا غستا زوی وجلے دیں او یا ساتا دا غچ وجلے انو دا را فیرون دا ترزویو خوا پس سریل ذکر کئی چه دا را فیرون دا ترزویو اگا پا مند مندلانو فیرون لچی رانش کار خدا سے شوید او بمی روان شوید اگی میٹنگ رو گستو چیرہ سو سر کول پکار دی موسیٰ علیہ السلام تو سلام سر سو کول پکار دی فیصلہ پا دی باندی که دو والا وچے بس اوبے نیسو اوبے وچنو زکا چی اس ندے دسے دین رستو بسنگے فیصله دا وکړه هم د دغه ډلې نه د فرعون یو بل د ترزوی دی رجل مؤمن هغه په منډه منډه را پاڅېد او په منډه را روان دی او موسی علیه السلام ته سلام ته سوئ سورې مؤمن کې هم تذکره راځي وجاء رجل من اقصى المدینه او راغو یو سړی من اقصى المدینه بعضی وایي دا هغه د سورې مؤمن رجل مؤمن دی او څوک وایي نه دا بل رجل مؤمن دی څوک وایي دا همغه رجل مؤمن دی ځکه چې هغه د فرعون په دربار کې پاڅېدو وایي اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله هغې وایي وجنو نو هغه ورته وایي داسې یو تن وجنې چې د هغه څه جرم نشته صرف دا جرم یې دی چې وایي چې رب زما الله دی پالونکی زما الله دی نو هغې جدا خبره ده او دغهرنګې دا سره دا جدا خبره ده خو څوک وایي چې دا همغه رجل مؤمن دی والله عالم الله ته پته ده چې همغه دی او که بل دی پوه شوې بی وجاء رجل من اقصى المدینه او راغو یو سړی من اقصى المدینه د اړق د ښار نه یسعا چې منډې وهلې په منډه را روان دی قال ویلې ده یا موسی اے موسی علیه الصلاۃ والسلام ان الملأ یقینا سرداران چې دي یا تمیرون بکا مشوره کوي ستا په خلاف کې لیقتلوکا دې د پاره چې ووژنې تا لرا او موسان سرداران را جمع شوي دي او دغهرنګې مشوره کوي فیصله کوي چې موسی وژنو او دغهرنګې ختموي فاخرج نو وزره دې زینا فاخرج او ده څه مصر پرید اوسا اندی لکا من الناس هیند یقینا زی مستار پارا من الناس هیند خیر خواهی لٹون کنا زستا خیر خواهی لٹو کل جد دا اللہ پا دین غیرت کے دا ظالم لاس نیسی او دا مظلوم امداد کے یا ساتر ظالم پا کور کے با اللہ ستا ملگرے پیدا کی او اغا برازی او دا گرنگی تا ته به خبر را رسی او ستا په سر باندې بودری لکه وګوره دلته رجل مؤمن په منډه منډه راځي او موسی علیه الصلوۃ والسلام ته وایي څه په منډه منډه راځي او موسی علیه السلام خبرای چې زره مصر نه وځه ورنه تا ته خاطره ده وجنی دی فخرج منا خائفا نووتو موسی علیه السلام من حاد دی مصر نا خائفن یریدن کے یترقب انتظار کولو انتظار کولو چو اس مینی سے او درنگ ساتھ لمینی سے اس مینی سے او وجنی میں او درنگ ساتھ لمینی سے او وجنی میں قال ویلی موسی علیہ السلام رب و رب دما نجنی من القوم الظالمین خلاص کے مان لرا دا قوم ظالمانونا اللہ دا ظالمانونا نجات راکی او دغه رنګ بچ می کې راتون کې سبق کې ان شاء الله وایو با چې مدین طرف ته مخ کړه دې او سوال کوي عسى ربي اي يهديني سواء السبيل بیا مدین ته تللی دی شعیب علیه الصلوۃ والسلام سره خبرې اترې شوې دي او لس کاله بیا دا غسره تیر کړي دي او لورم ور کړي دا بیا او بیا واپس راځي ان شاء الله سبانی سبق کې داغي تفصیل او وضاحت وکړو.